Illustration sidan 141. Fornforskaren Richard Dybeck ritade i mitten av 1800-talet av denna idag förstörda treudd i uppländska Odensala. Ska mittstenen föreställa trädet i världens mitt, Yggdrasil, och treudden dess tre rötter? Mittstenen är en bautasten och är placerad i mitten av treudden.